Dereler buz bağladı, avcılar iz bağladı. Beni bir gelin vurdu, yaramı kız bağladı. Türkiye arasında Ahmet Turan Şan bir uzun hava seslendiriyor. Buradan bir atlı geçti.